آپ نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے آپ لوگوں میں سے طلبہ میں سے کوئی مجتہد بن جائے, تو کیا یہ ممکن ہے؟ بیٹا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, مجتہد کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوا, مجتہد کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہوا. ہاں نبوت کسی کو نہیں ملے گی, نبی نیا نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ضرور قرب قیامت تشریف لے آئیں گے, آسمان سے نزول فرمائیں گے, مگر یہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے, انجیل مقدس کی تعلیمات عام نہیں کریں گے, بلکہ یہ قرآن کی تعلیمات کو عام کریں گے. مجتہد تو آ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.